Gördüğünüz gibi aslında Bizans İmparatorluğu var Kur'an'ın indiği dönemde. Suriye Bizans'ın etkisinde zaten hükümranlığı altında. Hristiyanlık. Ama bakınız burada aslında farklı farklı inançlar gibi gözüküyor. Fakat birlikte yaşıyorlar. İşte burada Gassaniler, Arap Hristiyanlar bunlar. Burada Yahudiler var yine Filistin'de. Yine Lahmiler devleti var ki bu Lahmi devleti resmi olarak Hristiyan devletti. Fakat mistik Hristiyanlık, yani Hristiyan tasavvufuna mensup idiler. Mekke'nin okumuş yazmışlarının tahsil gördüğü yer Lahmi başkenti Hire idi. Bugün daha doğrusu daha sonradan Kufe olacak olan şehrin 5 kilometre yanında. Ben gittim, kalıntılarını gezdim, gördüm. Dolayısıyla işte burada Kureyş var, Mekke burada, Medine burada. Medine'de ciddi bir Yahudi nüfus var. Mekke'de Yahudi nüfus yok ama Yahudi nüfuzu var. Çok ciddi Yahudi nüfuzu var ve Mekke'de zanaatkârlık yapan Hristiyan köleler ya da azat edilmiş köleler var. Yine burada, şurada Necran'da Hristiyanlar var. Yine bu bölgelerde, şu bölgelere yakın bazı Arap kavimlerinin inanç sistemi Budist. Yine bazı Arap kavimleri az olmakla birlikte ateşe tapanlardan, Mecusilerden oluşuyor. Yine şu bölgelerde bazı Kürt toplulukları var. Hemen karşıda görüyorsunuz Sind bölgesi var. Yani Hindistan'ın Arap Denizi'ne bakan, Umman Denizi'ne bakan kıyıları. Sind bölgesi, bugünkü Pakistan. Yani İndus Nehri'nin aktığı, İndus Vadisi denir, o vadi. Orayla karşı karşıya alışveriş var. Yani İpek yolundan ve baharat yolundan sadece ipek, kumaş, baharat akmıyor. İnançlar akıyor. Kitleler akıyor, göç ediyor. Yollardan sadece mallar göç etmiyor. İnançlar da göç ediyor. Hatta ordular akıyor. Ordular, savaşlar akıyor. Dolayısıyla inançlar da bu yollardan göç ediyorlar.